جب کھانا چاہ رہے ہو کتاب جیتا ہے اور حدیث میں اس کو سنت قرار دیا گیا ہے. پھر فرمایا ایک راستے سے آؤ اور دوسرے راستے سے جاؤ. یہ آنا اور جانا دو راستوں سے اس کا مفہوم یعنی مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان لوگوں کے آنے کا راستہ ان کے لیے گواہ بنے گا اور راستہ دوسرا جانے کا وہ بھی ان بندوں کے واپس جانے کے بارے میں گواہ بنے گا. تو دو مختلف گواہ. یہی وجہ ہے آپ حضرات نے دیکھا ہے کہ لوگ جب فرض نماز ادا کر چکے ہوتے ہیں تو سنتوں کے لیے جگہ بدلتے ہیں. یہ بھی ایک مفہوم ہے ایک حدیث کا کہ جتنی جگہوں میں آپ کا سجدہ ہوگا اتنی جگہ آپ کے بارے میں نمازی کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے ہمارے اوپر یہ عبادت کی. جیسے ہی جگہ انسان کے خلاف بھی گواہی دے کہ جن جگہوں پر اس نے گناہ کیا ہے غلطی کی ہے تو وہ جگہ اس کے خلاف بھی گواہی دیں گی. لیکن جہاں نیکی کی ہے تو وہ جگہ انسان کے ایمان والے کے حق میں بھی گواہی دیں گی. تو ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ رب العزت عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن فرشتوں کی ایک جماعت کے سامنے خطاب فرماتے ہیں اور فرشتوں سے پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے کہاں جا رہے ہیں کہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر نہا دھو کر خوش خوش یہ کہاں جا رہے ہیں. تو پھر اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور بتاؤ یہ کیا مانگتے ہیں کیا چاہتے ہیں کیوں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو فرشتے جواب میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مغفرت کا سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کوئی مزدور ہے اور اس نے اپنا کام مکمل کر دیا ماں جزا غزیری کا یوفا عمل اس مزدور کا کیا حق ہے جس نے اپنی مزدوری مکمل کر لی ہے. تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں یوفا جزا کہ یار اس کو بدلا دینا چاہیے جب اس نے مزدوری پوری کر لی ہے. تو اللہ رب العزت نے پانچ اپنی عظمت والی صفات کی قسم کھا کے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری بڑھائی کی قسم بادشاہت کی قسم جلالت کی قسم عظمت کی قسم کبریائی کی قسم کہ میں نے اپنے ان بندوں کو مزدوری پوری کر دی ہے جب یہ عید کی نماز پڑھ کے واپس جا رہے ہوں گے مغفور عطا ہوں یہ سب بخشے ہوئے ہوں گے ان کو پوری کر دی. عید نبوی معنی ہے بار بار آنا. قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے. جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات عرض کی کہ بنی اسرائیل کے لیے تو من و سلوہ نازل ہوتا تھا تو ہمارے لیے کیوں نہیں نازل ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے من و سلوہ نازل ہوتا تھا تو ہمارے لیے کیوں نہیں نازل ہوتا. آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں. انہوں نے دعا کی رب العالمین مائدہ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا آیۃ من ورزقنا وانت خیر الرازقین. ساتھ میں پڑھا اے رب انزل علینا مائدہ من السماء آسمان سے دسترخوان نازل فرما اور یہ دسترخوان عیدا لاولنا واخرنا یہ بار بار ہوتا رہے یہ دعوت ہو جائے یہ نعمت تو معجزانہ شکل میں آنے کی یہ ہوتی رہی عیدن بار بار آنا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہوئے تو مدینہ والے لوگ کچھ تہوار مناتے تھے نوروز کا مرجان کا اور یہ نوروز مرجان کا زبان کے الفاظ ہے یہ آبش پرست کچھ دن مناتے تھے. تو وہی دیکھا عرب کے تم ہار لے تو چلو ہم بھی تہوار منائیں گے. یہ جاہل کی یہ پرانی عادت ہے کہ جس کو دیکھا ہے وہ یوں ہو رہا ہے تو چلو ہم بھی جڑ جائیں. تحقیق نہیں ہوتی جاہل کے پاس. جناب نے دریافت فرمایا کہ یہ لوگ کیا میلہ سا بنا رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت ہم یہاں ایک تہوار مناتے ہیں بس عرس سا مناتے ہیں. تو فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے دو دن تہوار کے مقرر کیے, ایک رمضان کے بعد عید الفطر اور ایک حج کے بعد عید الاضحیٰ قربانی والی عید مقرر کی ہے. بس اس کے علاوہ مسلمانوں کو کوئی تہوار منانے کی اجازت نہیں ہے. تو مدینہ طیبہ سے یہ عید الفطر کی نماز سنت موقت عمل کفایا بما زائد تکبیرات کے لیے واجب ہوئی. فرض تو نہیں ہے لیکن فضیلت بہت زیادہ ہے کہ اللہ پاک اس مجمع کا ذکر فرماتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ مجھے میری عظمت کی قسم سب کو معاف کر دیا. انسان کو اللہ رب العزت کے فضل پر ہر وقت امید ہونی چاہیے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ انسان کے طبقات تین طرح کے ہیں. بعض طبقے تو ایمان والوں کے ایسے ہیں کہ اعمال صالحہ نہیں کرتے, بس کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. اپنے اعمال یا عقائد یا کردار اخلاق طریقے کا وہ شریعت کے مطابق نہیں کرتے, وہ جیسے چل رہا ہے ہوا, لیکن کہتے اللہ بڑا بادشاہ ہے کہ غفور رحیم ہے, ہماری نمازوں پر اس نے کیا کرنا ہے, ہمارے صدقات پر کیا ہے. اعمال نہیں کرتے صرف اللہ کے فضل پر امید رکھتے ہیں. فرمایا کہ یہ لوگ دھوکے میں ہیں. اور دوسرا طبقہ ایمان والوں کا وہ ہے کہ اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں لیکن اپنے اعمال پر گھمنڈ کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے اور ہم ضرور بخشے جائیں گے. یہ لوگ بھی دھوکے میں ہیں, اللہ کی بات پسند نہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضت عبادت جو آپ نے سیرت کے موضوع کے بیانات میں یا پڑھا ہوگا سیرت کی کتابوں میں سنا پڑا ہے کہ جناب کی پنڈلیاں سوکھ جاتی ہیں اور بعد میں لمبی لمبی رکعت لمبا لمبا سجدہ ہوتا تھا. تو ایک دن امی عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگی کہ حضرت آپ کو مغفور ہیں تو اتنی لمبی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا, کہ میں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہ اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا, اے نبی ہم نے آپ کو یتیم بنایا اور پھر دیکھو کیسا مقام دیا. تو وہ جو یتیم کو اللہ نے دنیا دونوں جہانوں کا بادشاہ بنا دیا, امام الانبیاء بنا دیا, تو میں شکر گزار نہ ہوں؟ پھر ایک دن عبادت کر رہے ہیں رات کی عبادت, اور یہ تنہائی کی عبادت بڑی قیمتی ہوتی ہے. یہ عابد اور معبود کا ایک خصوصی رشتہ ہوتا ہے اور بار بار ایک آیت کو پڑھتے ہیں, فرمایا ان تعذبهم فانهم عباد وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے میرے داتا ان تعذبهم فإنهم عباد, اگر آپ اپنے بندوں کو سزا دینا چاہیں تو کون ہے آپ سے پوچھنے والا, تیرے بندے ہیں. وَإِن تحجد کی نماز رو رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ حساب آسان فرما دے، یا اللہ حساب آسان فرما دے، میرا حساب آسان فرما دے محمد کا. تو امی گرد کرنے لگی، حساب آپ کا بھی حساب آسان، اپنے لیے بھی آپ حساب اور اپنے لیے بھی فضل مانگ رہے ہیں، آپ کا تو ہے حساب آسان. تو فرمایا کیا ہے عائشہ، ہر کسی کا معاملہ میدان حشر میں اللہ کے فضل سے ہو. اللہ کا فضل نہ ہو جب بھی مانگنا ہے اللہ سے اللہ کا فضل. تو میں جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کا وہ مقولہ لگا کر رہا تھا کہ ایک طبقہ وہ ہے جو اعمال نہیں بجا رہا تھا، اللہ کی امید پر بیٹھا ہے، یہ دھوکے میں اللہ کی امید پر اللہ کا نبی نہیں ہے سوائے اعمال کے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز دنیا میں نہیں رہی. غزوہ احزاب میں چار نماز قضا، ایک اور غزوہ میں صبح کی نماز قضا ہوئی، پوری زندگی میں، اور وہ بھی جہادی گویا کہ ایک اسلامی حکم میں مصروف تھے. جب نبی نماز میں مستثنا نہیں ہے تو پھر اور کون مستثنا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح دیگر مواد سے سب سے پہلا مکلف شریعت کا وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے. آخری شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئی اور سب سے پہلے مکلف شریعت کے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرا طبقہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اعمال کو بجا رہتے ہیں لیکن ان کو اپنے اعمال پر گھمنڈ ہے، غرور ہے، دوسروں کو امیر سمجھتے ہیں، یہ اللہ کو نہیں پسند. یہ بھی دھوکے. تیسرا طبقہ جو اللہ کو پسند ہے، اعمال اچھے بجا رکھتے ہیں لیکن اللہ کے فضل پر امید لیے بیٹھے ہیں، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں، ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں. اور خود غور کر کہ ہماری نماز کوئی اور عبادت جو اس میں کتنا خوشی ہو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، یہ بڑا عبادت گزار تھا، عابد شب زندہ دار تھا، لیکن صبح جب اٹھتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، سارے سو رہے ہیں، یہ کیوں نہیں عبادت کے لیے اٹھتے، یہ کیوں سو رہے ہیں؟ تہجد پڑھے، لوگوں کو حقیر سمجھا. غیبانہ آواز اس کے دل میں القاء ہوتی رہی کہ اے صوفی تیری عبادت قبول نہیں. ریاکاری کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تمہاری عبادت قبول نہیں. ایک اور شخص اس کے ساتھ کسی عبادت میں شریک ہوا، دوست تھا اس کا، اس کو بھی یہ محسوس ہوا کہ اس کی عبادت قبول نہیں. اس نے کہا بابا چھوڑ، کتنے سال سے یہ عبادت کر رہا، 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا لیکن میں عبادت کر رہا ہوں، آواز آ رہی ہے قبول نہیں. اور قبول اس وجہ سے نہیں ہے کہ ریاکاری ہو رہی ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، بات کو تہجد پڑھ کر دوسروں کو کمزور سمجھ رہا ہے، یہ بدعمل ہے. اس شخص نے کہا کہ چھوڑ دو، پھر اب 40 سال تو ہو گئے ہیں تمہاری عبادت قبول نہیں. تو کہنے لگا کہ پھر بتاؤ اس در کے علاوہ اس دروازے میں جاؤں جہاں عبادت قبول ہوتی ہے. دروازہ تو یہی ہے. اس کا یہ جملہ اللہ رب العزت کو پسند آ گیا کہ ہم نے 40 سال اس کی عبادت قبول نہیں کی لیکن اس کا پھر بھی ہمارے فضل پر، ہمارے کرم پر اتنا بھروسہ ہے کہ دروازہ تو یہی ہے، یہیں سے ہی جو کچھ ملے گا، ملنا ہے جو ملے گا. تو شیخ نے اپنے خاص الفاظ میں اس کو تعبیر کیا. شیخ کہتا ہے توانی اگا دل بپردا یہ تو بتا قوم کا مانا والا فرمایا Oh, اس کے کپڑے صاف ستھرے ہو گئے. آپ اس کو خیال کرنا چاہیے کہ سفید کپڑے پر داغ دور سے نظر آتا ہے اور آپ ہو گئے اس کے کپڑے دھل گئے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آیا جملہ ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو کس طرح معاف کر دے, ہمیں کس طرح صاف کر دے, ایسے پاک کر دے جیسا کہ بندہ میلا کپڑا نہر پہ دھوتا ہے اچھے طریقے سے, تو اس کی ساری میل سارے داغ دھل جاتے ہیں, صاف ستھرا وہ کپڑا ہو جاتا ہے. ایسا ہمیں صاف کر دے. اب گناہوں سے تو پاک ہو گئے اور بہت سارے گناہوں سے انسان رمضان میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ مشق کرا رہے ہیں کہ جب رمضان میں تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہو تو معلوم ہوا غیر رمضان میں بھی بچا سکتے ہو. اور یہی قرآن نے لعلکم تتقون کہا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے تاکہ پرہیزگار بن جاؤ. اور پرہیزگار کیا ہوتا ہے؟ جو گناہوں سے بچتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی مشہور بزرگ ہیں, شافعی مسلک ہیں اور بڑے اپنے موقف میں بڑے مستقیم مزاج تھے, گلے گلے نہیں تھے. دعا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں یا رب میرے گناہوں پر لکیر پھیر دے, میرے گناہوں پر لکیر پھیر دے, بس یہی دعا ہو رہی. مریدوں نے عرض کیا کہ حضرت کچھ اور بھی سوال کریں, ہم اس پر توہین کر ہی رہے ہیں, کچھ اور بھی درخواست اللہ رب العزت کے نہ ہو وہ بھی قبول ہو جائے. تو فرمایا کہ جب گناہوں پر لکیر پھر جائے گی نا تو سب کچھ مل جائے گا, اللہ راضی ہو, ہم اللہ کے مقرر بندے بن جائیں گے. اور جب کوئی شخص کسی بادشاہ کا مقرر ہو تو دیکھتے نہیں وہ اندر سے پلاٹ بھی ادا کر جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پرمٹ بھی مل جاتے ہیں, فلاں فلاں ہو جاتا ہے, دوسری حکومت آتی ہے تو پھر تماشا بولتا ہے وہ تو یہ ہوا یہ ہوا, یہ تو ناجائز طریقہ ہے. اللہ رب العزت جب گناہ معاف کر دیتے ہیں یہ مقرر بندہ بن جاتا ہے. پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے نا فلاں جگہ میں اس سے محبت کرو, اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جو دوسری غیر مکلف مخلوق ہے ہیں جاندار لیکن غیر مکلف ہیں, ان کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس لیے بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے مجھے اس سے محبت ہے. فرشتوں کو بھی اس سے محبت کرو اور دیگر مخلوق کو بھی یہ الہام کر دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کرو. تو فرمایا یہ رمضان کا مہینہ اس سے تمہاری مغفرت ہو گئی, اب آئندہ کیا کرنا؟ متقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے کسی شخص نے پوچھا کہ متقی کون ہوتا ہے؟ بازار نے یہ لکھا ہے کہ حضرت نے عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا. بارہ جواب ہمارے نصیحت کے لیے, فرمایا کہ جب کسی ایسے راستے سے گزرو کہ جہاں سیڑوں میں کانٹے اور جھاڑیاں مختلف قسم کی راستے کی موانع چیزیں موجود ہیں تو تم کیسے گزرو؟ کان کپڑوں کو سمیٹ کر, دامن کو لپیٹ سمیٹ کر, پھر ان جھاڑیوں سے کانٹوں سے اس راستے سے بچاتا ہوا گزر جاؤں گا. فرمایا یہی مثال ہے متقی شخص کی کہ ماحول میں زہر بنا ہو رہا ہو, کوئی رسم و رواج ہوگی, کوئی بدعات ہوگی, کوئی اور خرافات ہوگی, کوئی لاحول ہے ہوگا, اور اس زمانے کی تو خیر القرون کی بات تھی کہ مثال ذرا مشکل سے ڈھونڈنا پڑتی ہوگی کہ لاحول ہے کیا ہوتا ہے, خرافات کیا ہوتی ہیں, رسم و رواج کیا ہوتا ہے, غیبی چیزیں کیا ہوتی ہیں. وہ تو پاکیزہ دور تھا, اب ہمارے لیے تو اس میں اس کی مثال مشکل نہیں کہ مسلمان اور غیر مسلمان کے گھر کا فرق ہی محسوس نہیں ہوتا. غیر مسلم کے گھر سے بھی ناچ گانے کی آوازیں آتی ہیں, مسلم کے گھر سے بھی ناچ گانے کی آوازیں آتی ہیں. فرق کیا کیا جائے کہ محمد کا امتی کون ہے اور محمد کا امتی جو نہیں ہے وہ کون ہے؟ دونوں کے گھر خرافات کا شکار ہے. پھر نبی کو حکم دینے کے بعد پھر فرمایا کہ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اے نبی اور امت کی ماں مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دے کے یہ کام کرے. اب نبی کی بیویوں سے زیادہ دیر کس کے ساتھ ہو سکتے ہیں, وہ تو ویسے بھی امت کی مائیں ہیں. اب نبی اولا بالمؤمنین مؤمنات سے ازواجہ امہاتہم, نبی رشتے میں سب سے زیادہ تمہارے قریب ہے اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, امت کی مائیں ہیں. نبی کی بیویاں امتیوں کی مائیں ہیں. وہ ماؤں کو یہ کہہ دیا کہ اپنے بیٹوں سے پردہ کرو اور دوسری اپنی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں پردہ کریں. اور مسلمان عورتیں پردہ کریں, کیا ان کے دل صاف نہیں ہیں؟ یہ اسلامی حکم ہے, یہی حیا ہے, اسی میں غیرت ہے, اسی میں مرد کے اسلامی اقدار پر عمل کرنے کا تشخص واضح ہوتا ہے کہ یہ شخص مومن ہے. اور یہی وہ دوستوں بات ہے کہ جو دامن کو بچانا چلنا ہے. متقی کی تاریخ جو کی نا کہ ماحول برا ہوگا, حالات نا موافق ہوں گے, ہوائیں سب غلط جھونکے دے رہی ہوں گی. اب نیک شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوا جا رہا ہے, تو یہ شخص متقی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام آباد کے مظلوم مسلمانوں نہ ڈرا کرے اپنی بیویوں سے بچیوں سے. رسول اکرم ہمیں یاد کیا تھا, ہمیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس شخص نے 6 روزے شعبان کے رکھے کامل کا صیام اتنا رمضان ثم ادبا ستم من شعبان کامل کا صیام اتنا رمضان کے روزے رکھے پھر شعبان میں 6 روزے رکھتا ہے زمانہ بھر روزوں کا ثواب ملتا ہے. ایسا نہیں کہ رمضان کے روزے نہ رکھے گئے 6 روزے وہ رکھ لیتے ہیں تو زمانہ بھر ثواب ملتا رہے گا. رمضان کی مشکل ہے بہت برا مہینہ ہے. اچھے رمضان کے روزے رکھے پھر اسے تمن شروع. اس میں دو جہالت کی باتیں مشہور ہو گئی کہ دوسرے دن کا روزہ ضروری ہوتا ہے. عید کے دوسرے دن کا روزہ ضروری تھا کوئی پورے مہینے شوال میں جیسے پہلی تاریخ ہے شوال کی پورے مہینے میں کسی دنوں میں بھی 6 روزے پورے کرنے. دوسری جو اس میں جہالت مشہور ہو گئی کہ لگاتار مسلسل رکھنے نا یہ بھی کوئی پابندی نہیں. ایک دن ایک روزہ رکھا ایک دو دن نہیں رکھا پھر ایک دو رکھنی ہے وہ تو کوئی پابندی نہیں. ایک حدیث میں کسی کی فضیلت بیان فرمائی کہ ایک سال کا ثواب ملے گا روزہ. ایک حدیث میں فرمایا کہ گناہوں سے جو کچھ ان میں کوئی کمی ہوتا ہے روزوں کی ممکن کیا ضروری ہے. یہ تو یقینی بات ہے کہ ہمارے روزوں میں ضرور غلطیاں کوتاہیاں کمزوریاں ہیں تو یہ 6 روزے ان کمی کوتاہیوں کو بھی دور کرا دیں گے اور مزید اس کے بڑے گناہ ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت معاف کر دیں. اور عید الفطر میں فی کم از کم 50 روپیہ فطرانہ دینا عید کی نماز کیا جائے اس سے پہلے پہلے زیادہ بہتر ہے. کسی وجہ سے ممکن ہے کسی غریب کو کسی گاؤں میں بھیجنا ہو تو بعد میں بھی اگر وہ دینا چاہے تو ہو جائے گا بہتر رمضان میں عید سے پہلے پہلے عید کی نماز کے دینے سے پہلے کم از کم 50 روپے. یہ گندم کا حساب ہے ورنہ تو کشمش کا حساب بھی ہے 2 کلو وہ 300 روپے کے فی کس بنے گا. کھجور کا بھی ہے عمدہ کھجور 100-200 روپے فی کس بنے گا. بہرحال جو ساتھی درمیانہ درجے کے 5-7 ہزار کے ملازم ہیں وہ ادنا پر عمل کرتے ہیں لیکن جو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو دیا ہے تو وہ اگلے مرحلے میں عمل کریں زیادہ اللہ دے گا. دوسری بات بعض لوگ بیماری کی وجہ سے یا زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے روزے رکھ ہی نہیں سکتے تو یہ فی روزے کے بدلے میں فدیہ کم از کم 100 روپے اور اگر زیادہ دینا چاہے تو اور اچھی بات. بعض لوگوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ غلطی سے ٹوٹ گیا. ایک تو ایک بھول سے کھانا کھا لیا تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا غلطی سے روزہ یاد ہے لیکن وہ مسواک کر رہا تھا پوری کر رہا تھا اچانک پانی نیچے چلا گیا یہ غلطی سے روزہ ٹوٹنا ہوتا ہے. اس کی ایک قضا ہے ایک ہے روزہ جان بوجھ کر توڑتا ہے تو اس کا کفارہ بھی ہے 60 روزے مسلسل رکھنے اور ایک روزہ مقطع سے توڑا ہے. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن بسم الله الرحمن الرحيم दूर हुई गुनाह की वजह से उस इंसान को शर्मिंदगी جب گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ دل پہ لگتا ہے کالا, دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر نقطہ لگتا ہے, تیسرے پہ پھر نقطہ لگتا ہے. توبہ کرتا ہے چاہے نقطے دھلتے جاتے ہیں, توبہ نہ کرے تو پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ کی طرف سیدھے راستے کی طرف آنے کی ہدایت نہیں. انسانی ماحول کے اندر جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کوئی لڑائی کرتا ہے, کوئی جرم کرتا ہے, تو اس ماحول کا اصول یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے کہ وہ بندہ مجھے مل جائے تو میں اس کو ایسا ویسا کروں گا, ریٹ طے کراتا ہے, ایف آئی آر درج کرواتا ہے کہ میں نے اس بندے کو پکڑنا ہے, سزا دینی ہے, اپنا بدلہ لینا ہے, میری مدد کرو. پولیس سے کیا کہتا ہے؟ تو یہاں پر زیادتی والا شخص جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے مجرم کے, اور مجرم دوڑ رہا ہے, وہ ہاتھ نہیں آ رہا. مجرم کو پکڑنے کے لیے ہر حربہ ہر تدبیر استعمال کی جاتی ہے, یہ دنیا کا ماحول ہے. لیکن دربار خداوندی کا کچھ ماحول اور ہی ہے. ہم سب گناہگار مجرم ہیں اور اللہ تعالی کے ساتھ ہم نے جرم اور زیادتی کی ہے, گناہ کی ہے, ان کو ناراض کیا ہے. دنیا کے اصول کے تحت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا, ہم بھاگتے ہیں. لیکن اس بادشاہ کا اصول تو عجیب اصول ہے کہ وہ بادشاہ مجرموں کو کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ, توبہ کر, میرے پاس آ جاؤ, میرے قریب ہو جاؤ, اور یہ مجرم دور بھاگتے. اللہ جمیعاً ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, اعلان ہو رہا اے ایمان والو, غلطی ہو گئی ہے, گناہ ہو گیا ہے, نافرمانی ہو گئی ہے, راستے سے بھٹک گئے ہو, تو کوئی بات نہیں, دور کیوں جاتے ہو, آ جاؤ. توبو اللہ عربی لغت کے لحاظ سے صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے اللہ کی طرف واپس دوڑا. توبو اللہ جمیعاً, جتنے مجرم ہو میرے, جتنے گناہگار ہو, سب واپس میری طرف لوٹ آؤ. جس کو ہم اپنی زبان میں تعبیر کرتے ہیں توبہ کر, کیا ہوگا جب تم اللہ کے دربار کی طرف لوٹ آؤ گے, توبہ کرو گے, تو اللہ کا, آسمان کا, فرشتوں کا یا کسی اور کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تمہارے لوٹ آنے سے دربار خداوندی میں ذرا چہل پہل ہو جائے گی, نہیں کئی مخلوق کی چہل پہل کے لیے ہیں, تمہاری چہل پہل کے لیے آپ آؤ گے. گناہگار اس کے دربار میں آئیں گے تو اس کو گپ شپ کا موقع ملے گا, وہ گپ شپ میں اپنی کسی مخلوق کا محتاج نہیں, اپنے دربار کو سجانے میں مخلوق کا محتاج نہیں, اپنی بادشاہت کو تسلیم کرانے میں وہ مخلوق کے ہونوں کا محتاج نہیں, اور اپنی رضاکیت کو یا اپنی کسی اور صفت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ مخلوق کا, مخلوق محتاج نہیں. تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ میری طرف, گناہگاروں, خطا کاروں, میری طرف آ جاؤ, سب کے سب آ جاؤ, تو سوچنے کی بات ہے فائدہ کس کا ہوگا. دنیا میں تو اعلان کرنے والا کہتا ہے آؤ میری مدد کے لیے, ہم اس کی مدد کے لیے جائیں گے, تو فائدہ اس کا ہوتا ہے. لیکن جہاں قرآن کریم میں عجیب اسلوب اختیار کیا ہے, نہ اللہ تم کو سنے ہو, آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو, تاکہ تم کیا کامیابی ہے کہ وہ جو تمہارا رشتہ اور تمہاری نسبت ٹوٹ گئی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے, تاکہ وہ نسبت بحال ہو جائے. اور یہ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے, جب یہ نسبت اور تعلق رہتا ہے انسان اعمال میں تندرست رہتا ہے, جب یہ نسبت ختم ہو جاتی ہے تو سستی آ جاتی ہے. زکات بغیر کسی ڈر لالچ یا کنجوسی کے ادا کرتا ہے، ہر حق پورا پورا ادا کرتا ہے، لیکن جب یہ نسبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر نماز میں سستی آ جاتی ہے، نماز پڑھی تو خشوع چلا جاتا ہے، زکات ادا تو کرتا ہے، دو پیسے کم جائے تو ٹھیک ہے، اور امان آج کل بھی ادا نہیں کیا۔ امان تو وہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل وہ ہے کہ جو تھوڑا ہو ادائیگی ہو۔ آج طبیعت نے کہا 25 نمبر پڑھ دیے، 50 لگاتے ہو گئے، کل طبیعت نہیں چاہ، تو اس کا مطلب ہے طبیعت نہیں مان رہے ہو، خدا کی تو نہیں مان رہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے طبیعت کے اندر کہ جب تعلق اوپر سے ہمارا نسبت کمزور ہو چکی تو عرض کر رہا تھا کہ توبو الاللہ جمیعاً، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، نسبت کو بحال کر لو اور اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں، لعلکم تفلحون، تم ہی نجات پا جاؤ، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ایک اور آیت میں عجیب انداز، وہ ایک مخلوق پریشان کھڑی ہے، گناہ ہو گیا ہے کیا کرے، نماز چھوٹ گئی ہے کیا کریں، روزے کھا لیے ہیں کیا کریں، کوئی اور نافرمانی ہو گئی ہے کیا کریں، پریشان ہے، واپس آنے کا راستہ پتا نہیں ہے، راستہ اگر پتا ہے تو اللہ کے خیال اور غضب سے ڈر لگ رہا ہے کہ نماز چھوٹ گئی ہے، فرض تھا، روزہ فرض تھا چھوٹ گیا ہے، اور کوئی کمی تو ظاہر رہ گئی ہے، یا اللہ تیرے دربار میں کیسے آئیں، ڈر لگ رہا ہے اندر اندر سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اعلان کروایا، میرے بندوں کو کہہ دو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو جا کر یہ خبر دے دو کہ میں بڑا غفور الرحیم، میں بڑا غفور الرحیم، ڈر کے کیوں کھڑے ہو، باہر باہر اندر آ جاؤ، توبہ کر لو، میرے دربار میں آ، نبی عبادی، آیا تو قرآن نہیں ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، پریشان کیوں کھڑے ہو، مایوس کیوں کھڑے ہو، دور دور کیوں جاتے ہو، اگر گناہ ہو گیا تو جاؤ میرے نبی، ان میرے بندوں کو کہہ دو انی انا الغفور الرحیم، میں تو بہت مہربان ہوں، ذرا منہ تو کھولو، میں بخشش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، تیار بیٹھا۔ اور ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اسی آیت کی تشریح سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اگر مخلوق کے گناہ آسمان کے برابر ہو جائے میں بخش دوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، ایک بندے کی جیب میں 1,00,000 روپے ہیں، اگر وہ روپے کسی کو دے دے، پھینک دے، یا وہ سمجھ کر 5 کا سکہ پھینک دے، تو کوئی جیب میں فرق پرواہ نہیں ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں پرواہ نہیں ہے، تو حدیث میں آتا ہے لا غبالی، اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، زمین بھر جائے ایک بندے کے گناہ سے، ایک بندے کے گناہ سے زمین بھر جائے ساری، آسمان بھر جائے اور میں اس کو معاف کر دوں تو لا غبالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ تو اتنا بڑے شہنشاہ ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اللہ عذاب بھی دے گا، اللہ سختی بھی کرے گا، حقوق کی ادائیگی کی ادائیگی میں کمی کرنے والوں کو جہنم میں بھی ڈالے گا، جلال والی شان بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن انی انا الغفور الرحیم، میری صفت مغفرت کو تو دیکھ لو، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اللہ یہ بستی والے نہیں مانتے ہیں عذاب میں، عذاب کے آثار نظر آنے لگے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس بستی سے نکل گئے، اور یہی نبی کو یہی درس ہوتا ہے کہ جب بستی یا قوم پر عذاب ہے تو تم نے نکل جانا ہے، تیرے سامنے کون بیٹھا ہے؟ عرض کیا جا رہا ہے ایک کمہار ہے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. کیا بنا رہا ہے؟ 10-15 گھڑے بنا کے رکھے ہیں. ایک دو بنا رہا ہے, کوئی گیری پیری لگا رہا ہے, کوئی نقش مکش کر رہا ہے. کہا ذرا اس کو, کہو دو گھڑے ایک گھڑا توڑ دے. کہو ذرا اس کو توڑ دے ایک گھڑے کو. کہہ دیا کہ بھائی یہ گھڑا توڑ دو. کہتے ہیں پاگل ہو, اپنے ہاتھ سے بنایا ہے خود توڑ دو. اپنے ہاتھ سے بنایا ہے خود توڑ دو. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے یونس, یہ بندہ اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں توڑ رہا, میں اپنی مخلوق کو کیوں عذاب دوں, کیوں اسے تباہ کروں, کیوں برباد کروں؟ جب وہ توبہ کر چکی ہے, توبہ قبول ہو چکی ہے, میرے دربار کی طرف وہ لوٹ چکے ہیں, اب انہیں تباہ کر دوں. کیسے ہو سکتا ہے ایک چھوٹا انسان مخلوق اپنی مخلوق کو ضائع نہیں کر رہی؟ تو میں تو غفور الرحیم ہوں, میں کیوں ان بستیوں کو ضائع کر دوں, برباد کروں؟ وہ تو اتنا غفور الرحیم تو بات کر رہا تھا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. کتنے گناہ ہوں گے, آسمان بھرے گا. فرمایا لا ابالی, زمین